Na, szia! Nem jó újság! Na, eddig aludtatok? Hát igen, Nórika, igen. És te? Én is egy kicsit tovább aludtam, én a 8 óra kerékeltem föl. Akkor jó. Mondjam. Akkor jó. Mondjad, Nórika. Na, mi van? Mit meséltél én nekem, ugye? Olyan jó kedvű a kisasszony. Szóval anyu nem bírta tovább, fölhúzta a rollót mellette. Na. Még meg volt fordul, hogy a feje erre kifele volt. Na, igen, ha. Kifele volt a feje. Rásütött a nap, megfogta a feje, ráhúzta a takarót. Azt mondja, hagyjál már, ne csissé most el. Kicsi lánya. Kint a lába, kint a hasa, ráhúzta, kérem szépen a szemére, fejére. Nem basztul ki vele, mondja, nem kelek még föl. Milyen aranyos. Hát én elkezdtem kitakarítani itt az öregasszonynál a mélyhűtőt. Vett mutkó csirkék. Kettőt vagy mennyi. Na, és akkor ott van neki a mellehúsa, meg mit mondjam, azt mondja, én összeszélem, azt odaadom te neked. Hát jó van, de nem most add ide. Hát mikor? Megfőzve szombat vasárnapra. Paprikás nap, vagy valaminek. Most kitaláltam, hogy veszek egy csirkét, vagy nem csirkét, hanem kecskét, majd készek egy ilyen bordát. Jó. Hát jó van, majd elhozom. Hát nem fér, a méhítő az még megy, nem? Hát megy, majd vissza, mindjárt kipucolom, azt akkor visszakapcsolom. De akkor majd úgy egybe rakom, hogy azok a mind csirke, jó? Hát jó van, lehet. Mi van még neki betéve? Van meggyel, meg borsója. Hát az nem, ki borsó. Nekem is van, meggyem is van. De azokat nyugodtan elviheted, mert nekem is van meggyem. Hát jó, hát hagyjad majd. Mondj, hogyha kifagy, akkor majd hazatjál belőle. Milyen hangosan mondja. Ilyen félele, de nézd rám, és halkan mosolyog. Olyan jó kedve van a kisasszonynak, anyu hagyott sokáig aludni. Én azt hiszem, hogy most már keveset fog enni, mert éjszaka a sőket, hogy nagyon éhes. Meg ezt nagy tovább. Hát így van, hát most nem, nem kell olyan sok sűrűn, hanem többet eszik, akkor nem kell, hogy éjszaka a végig így aludni. Igen. Hallott, hogy ké... Igen. Ülök is kell olyan éjszaka aludni. Igen. Igen, akkor hajnalba ettünk, olyan 6 óra körül, meg mostani főkeltett már, de én is szakadtam aludni. Magára hozta kisasszony a kokrócot. Álmos voltál, mondjad. Ne játszom most, anya, most nem vagy éhes, most álmos voltál. Igaz? Ugye? De ilyen hadi sérüléseket szenvedett, úgyhogy tegnap még levágtuk a körmit. Ja, Istenem. Nem tudom, úgy nő a körme, de most a Tamás vágja a körmit mindig, én nem merem. De már érted, de már levágjuk neki, hogy kijebb van az a pöcske neki. Igen, de akkor is nem figyelünk egy kicsikét, mert ki lenő neki, rögtön megkarmolja magát. Hát igen. Most sokat jár a kicsi keze mindene. Igen. A keze, a szája, a szeme, gyűlösi, becsukja, minden csinál vele. Ma! A kis asszonyka. Igen. Már most szép időnek néz ki még addig, hogy lesz. Hát, 1 fok van, szerintem ilyenkor már 3 volt, vagy 4. Hát, de hála Istennek nem fúj a szél. Hogy megyünk, szerintem útra kellünk, hogy tegnap léztem spagetti, tabu van még. Úgyhogy, arra most nincs szükség. Holnap akarsz menni piacra? Nem tudom, te akarsz? Hát nem, bírok, ha más dolgozik. Ja, de kell valami? Kell. Mi? Tudod az almákat, amiket szoktam venni? Igen. Az a kukor 2 kg, csak arra vigyázz, hogy ne legyen sárgák, hogy ami nem annyira pöttyös, mikor 30-40 dináros édesből, ott van 2-3 fajta, olyan pirosak. Ott, ahonnan vettünk a krumplit, nem onnan szoktad lőni? Hát igen, én onnét szoktam venni. Na, igen. Jók, csak a sárgák azok hamarabb. Mit nézünk? Ha megeszlek, megeszlek. A sárgák azok hamar bepöttyesednek. Igen, nem igen. Olyan jók. A pirosabbak jobbak. Kell alma. Meg? Hát alma kell, meg esetleg zöldségből, de csak 1 darab. Nem kell, hogy a nagy legyen, csak legyen neki szép a zöldje. De a zöldség kell, meg alma. Meg? Más nem. Alma lenne legfontosabb. Uh-huh. Mert ezt már legyeztük, nincs már alma, mi van az a tiszta pettyesság, rengeteg almát megeszünk. Na. Hát igen, de lehet, hogy jobb is, mint a sok hülyeség. Az biztos, egészségesebb. Igen, nem is eszünk ízét. Narancsot se eszünk. Uh-huh. Nem tudom, miért nem. Csipszet nem eszünk, csokikat már nem eszünk esténként. Na, hát akkor nem hisztok. Hát nem hízunk, hát én már adtam 4 kilót. Ez azért. Úgyhogy csak alma elfogyott. Jó van. Hát, hogyha nem valahogy zuhog az eső, vagy valami, akkor elszaladok, jó? Jó van. De most itt csukizó. Te pisi? Nem tudom, de annyira akarsz valamit mondani, hogy szerintem félrenyelt a levegőt, és inkább elkezdtem csukizó. Kis butukája anyunak, nem? Vagy na. De jó van, most almát nem tudom, hol lehet, még biztos lehet tenni a Ródába is almát, vagy valahol. De jó, drágám, mert 70 dinárba kerül, vagy mennyi. Na. Kis cica. Zöldségem, ami kimaradt, még a sárgarépát elkezdtem rohadni, megkizéltem, levágdostam. Hát a francia salátát is megveszed, de fagyasztod is be a levesbe. Hát hogyne, hát annak sincs semmi baj, hogyha levágdosod, vagy összevágdosod kicsire, azt berakodozt, akkor amikor amennyi költ, belerakodozt kész. Még gyorsabb is, mert általában nincs idén pont akkor pucolni valamit, mert a Nórika akkor pont akkor csinálja dolgokat. Gondolkodtam, hogy lehet ezekből a krumplit is azért van, amelyik rossz. Én már 2 találtam, aminek a közepe teljesen rossz volt. Uh-huh. Hát az is így berakom, ilyen kis kockákra, vagy valami, ott megvan. Csak rögtön bele kell tenni, akkor forró, mi a csodázba. Amikor megpucolod az összeset, vagy nem az összeset, pucolod, akkor meg vízbe kell tenni, mert máskor a krumpli hamar bebarnul. Ja, észrevettem. Mindig ízbe ki a krumplit, hát nem barnuljon be. Igen, és akkor olyan, ami elkezd rohadni, azt meg úgy megcsináljuk. Mindegy alma, hogy kellene csak, de nem kell nekem drága alma, meg nagyok se kellene, amit szoktam venni. Jó. Úgyhogy. Igen. Szóval gondoltam lemenni babakocsival, de ez meg elég messze van. Hát meg, hogyha véletlenül rossz idő lesz, akkor hogy mész le? Na, szintem. Nem tudod, hogy milyen idő lesz. Hát, ja. Na, te, cukibukim. Na, nézzük, akkor mi van neki. Van-e valami cukibukim? Egy puszigálgatni kell. Na, akkor már nem cukizik? Nem. Tegnap érted, ráadtam azt a izét, azt, amit adtál, azt, ami volt rózsaszín. Szegénynek a feje elveszik benne. De érdekes, hogy a feje nagyon kicsi neki, meg a kezei, de amikor belehúzom, a feje egy kicsit kint van, de a lába lent van a végén. Uh-huh. Nem tudom, az mitől van. Nem tudom. Hát jó, van a fejére a sapkát is szoktak tenni, még minél, és akkor a feje olyan nagyobb valahogy. Hát tettem rá sapkát, igen. Tettünk rá sapkát is, minden. Szerintem abban nem is fázhatod, mert az jó meleg. Nem, megnéztük az órát. Olyan jó meleg volt neki folyamatosan. Ha hazértünk, akkor is úgy tüzelt. Most hát jó meleg volt. Hát igen, az, hát hányszor elvittelek én a banyához, meg minden. Hidegben, télben, hóban, mindenbe mentünk. Nem volt hideg, csak elég nehéz volt nekem tartani a kisasszonyt, ezért még itt csak egy is 1,5 kilós. Nyíl a kicsi lánykád most már. Hát igen, igen. Jaj! De úgy meg nem is sírt föl semmi se. Nézelődött, aztán bealudt, nézelődött. Látom, hogy milyen édes kicsi lány. De nem voltunk sokáig, legalább ott nem fújt a szél. Hát így van. Csak hideg volt, aztán lenyugodott, hú, de bealudt 1-2. Tetszednék, egy kicsit kivitted levegőre, biztos. Hát tetszett, csak az a hülye papis füstőt ott össze-vissza. Hát igen, mert gyertyaszentelő volt, akkor füstölni szoktunk. De hátra mentünk. Ne jöjj a füstök is azt. Jaj, te cica! Te jössz, mamma, nem jössz még? Majd megyek, csak később egy kicsit. Most méhítőket kezdtem kirakni, meg főzök, ki tésztát, meg majd kimosom a nagy edényt, hogy bebírjam hozni a dália hagymákat ide majd az öregasszonyhoz, komrájába, ott nem fagy meg biztosan. Ezeket akarom megcsinálni. Rájöttem, mivel lesz oldani a vízkövet. Na, csináltam mindig. Etette. Öntetből az is nagyon szép van a marja. Aha. Ah, én is úgy szoktam etette. A mama is. A vízkövet etettem, mosod le. Az ecet az leviszi. Meg hogyha fölforrad, akkor még gyorsabban. Hogy az ecetet forralom föl magába, vagy egy kis vízzel? Nem, hát az erényben miért van a víz, vagy ezt az és akkor kiforralod. Ja, értem. Én a fürdőszobában is abban szoktam néha, hogy leszűrűnye, hogy olyan vízköves valami. Oké. Okay. Tita! Ha jó van, de majd megyünk mi is, nem tudom, lehet, hogy egy-két óra körül, mikor ma legalább lesz, hogy nem látom, mikor. Jó van, akkor majd. De majd telefonálok előtte, mikor megyek is, jó? Ha nem érzed magad betegnek. Beteg vagy? Nem. Mi vonal beteg? Mert tegnap volt az orvosnál megelőtte is. Ja, hát de nekem nincs semmi bajom. A vetőr tegnap mondott valamit, most már ma bevettem, aztán értem, most még azt sem akar visszagyűnni, ami volt. De nem is olyan rossz ötlet. Lehet, hogy egyszer csak elkészítem, azt majd meglátom, hogy keveset érszek, és akkor hátha rendben is leszek. Csak az eredmény. Hát, hogy egy pohár vízbe tegyek egy kanálát, almaertetét. Uh-huh. És akkor lehet, mert valakinek van ugyanez a valami, hogy mindig visszajött a kaja náluk, azt az asszony kipróbálta munkatársnia, és azóta jó van. Hát akkor ez nem is nagy tudomány. Hú, Nórika eszi a kezét, azt hiszem, most már éhes is megint. Uh-huh. Hallod? Aha. Uh-huh. Kicsi lány, majd. Majd mondja. Majd mindjárt mondja, mi? Hájja. Na. Jó van. Köszönöm, hogy megnéztél. Szia.